लाखों हो गए चक्रवर्ती ले गए न सुई नोक भर भी भस्मी तक भू पर पड़ी रहे ले गए न सुई नोक भर भी परमारथ पुण्य दान वाली शुभ करनी साथ निभाती है दुष्कर्म वाली दुष्कर्णी दोनों ही लोक मिटाती है इसी समय फिर कह उठे श्रीपति मंगल मूल आत्मिक बल के सामने शारीरिक बल धूल भारत है धर्म प्रधान देश है राज यहाँ धार्मिकता का धन बल भुज बल तो सेवक है तप और त्याग की सत्ता का ऋषियों मुनियों ने समय समय अपना यह देश उठाया है शासन तो किस गिनती में है इंद्रासन तलक हिलाया है क्या हरे चंद्र मोर ध्वज का बाचा तुमने इतिहास नहीं शोभित है कर्ण आदि अब भी फिर भी तुमको विश्वास नहीं तुम भूल गए पर कृष्ण नहीं भूला कृष्णा के शापों को यह अब तक अनुभव करता है उस अबला के संतापों को उन खुले हुए बालों वाली नारी की हाय भयंकर है वे बाल गुथेंगे शोणित से डट रही हठीली प्रण पर है फिर पांचों पांडव योद्धा हैं यह बात जानता कौन नहीं उनके बल का लोहा जग में इस समय मानता कौन नहीं रण में जब शिव का दिया हुआ अर्जुन गांडेव उठा लेगा जब उसका वरुण प्राप्त तरकश बाणों पर बाण निकालेगा तब तुम क्या भारत भर ही क्या यह भूतल तक थर्राएगा खारे सागर वाले जग शोणित सागर बह जाएगा रंग जाएगा रक्त से आर्यावर्त पुनीत होगी इस संग्राम में सत्य धर्म की जीत बोल उठा अति क्रोध अब कौरव पति का पूत बंद करो उपदेश यह हे उपदेशक दूत तुम दूत नहीं विद्रोही हो विद्रोह मचाया है तुमने मेरे विरुद्ध ऋषि मुनियों को सबको भड़काया है तुमने जो काम गुप्तचर करते हैं वही कर दिखलाया तुमने मैं तुम्हें न अपना बना सका दादा को बहकाया तुमने ऐसा है हरि ने कहा तो क्षमिए अपराध मैं खाली हाथों चला तुम साधो रण साध जा भी सकते नहीं तुम बोला कुरुपति लाल अपने करने का भी हल पाओ गोपाल दूतों का केवल काम यही संदेश सुना जाए आकर या नहीं कि चालाकी द्वारा विद्रोह बढ़ा जाए आकर अपराध किया है तुमने जब तो खुद को अपराधी समझो। अब दूत नहीं अपने को तुम दुर्योधन का बंदी समझो। बंदी आसन से उठे यह कहते योगेश, कौरव इस क्षण ज्ञान का रहा ना तुम में लेश। मुट्ठी में वायु बंद करते नभ को मुक्तों से धाते हो, जो भव बंधन से मुक्त उसे बंदी अपना ठहराते हो। मैं था स्वतंत्र मैं हूँ स्वतंत्र, मुझको स्वतंत्र ही रहना है। हथकड़ी बेड़ियाँ तो तुमसे परतंत्रों ही का गहना है। हाथों में चक्र सुदर्शन है पर नहीं काम में लाता हूँ। वध तुम्हें करेगा भीमसेन इस कारण छोड़े देता हूँ। कुछ बूढ़े राजा का लिहाज कुछ है ख्याल गांधारी का, फिर शस्त्र उठाने वाला वह प्रण टूटे नहीं बिहारी का। इन सब बातों का है विचार अन्यथा अभी तांडव होता। शिशुपाल निधन की भांति यहाँ दुर्योधन का भी शव होता। लेंगे तेरे कर्म ही अब तेरा बलिदान, विद्युत गति से चल दिए इतना कह भगवान। चलते चलते कौरव दल ने कुछ नया रूप इनका देखा, भयभीत हो गए सबके सब अनदेखा था सबने देखा। थे सूर्य नेत्र में लोकपाल, दोनों भुज में थे भ्राज रहे, हृदय स्थल रुद्र स्थल था तो मस्तक पर ब्रह्मा राज रहे। चलने में आंधी बढ़ने में भूकंप भयंकर ज्ञात हुआ, कब रथ पर बैठे और चले यह नहीं निमिष भर ज्ञात हुआ। पहुँचे पांडव शिविर में उधर कृष्ण भगवान, नारद ने गाया इधर निज वीणा पर गान। सुने जगत के प्राणी सारे, जहाँ धर्म है वहीं विजय है, कहते हैं सब शास्त्र हमारे, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। रावण और कंस राजा के रक्त भरे इतिहास बताते, मानी से मानी जालिम भी राज सहित निज मान गवाते। किसी समय ऐसा भी होता अपना मन मारा जाता है, किसी समय ऐसा भी होता दुश्मन संहारा जाता है। ओ मझधार पड़े माझी तू इधर उधर चक्कर खाता, अपने घर पर विश्वास बड़ा कर सीधी क्यों ना नाव ले जाता। ऋषियों का आदेश यही है, गुरुओं का उपदेश यही है, सूरज चांद सितारे कहते ईश्वर का संदेश यही है। रहो धर्म के सदा सहारे, जहाँ धर्म है वहीं विजय है, कहते हैं सब शास्त्र हमारे, जहाँ धर्म है वहीं विजय है।